أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال او كسو دوادا برنامج كهديرة جمعة او جمعة والبا هذهان او كلاات كمقشان warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan alaaba sidaad uga barateen barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa mowduuca ugu muhiimsan uguna hadalhaynta badan toddobaadka haduu allah uu dilihi doono usbuucan waxaan ku falanqeynaynaa go'aankii maxkamadda ICJ ee ay ka gaartay kiiskii badda Soomaaliya ee ay muranka gelisay dawladda Kenya hadaba go'aankii ka soo baxay maxkamadda iyo xukunka ay gaartay muxuu ku saleysan yahay yey tahay cidda uu faa'iidada u yahay xukunkaasi wadanke ayaa dhul ku helay keese dhul ku waayay arrimahaas ayaan ku falanqeynaynaa barnaamijka waxaana nagala qayb galaya aqoonyahan maxamuud ugaas oo aad ula socday arintan sidoo kale waxa ka qayb qaadanaya qaar ka mid ah dhigistayaasha dal iyo dibadba wa markala iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون وهجاك دغيست يال ميل والبو ادوكتان مركله وحن هودي ديكلين هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيده بهر دعاد كما قشين وحن برنامجك مانتا كل فغورينا غوانكي محكمه اي سي جي اي كغارتي هكيسكي بدا سوماليا تطبات كان برتميهيسي محكمه waxay si kama dambeys ah ugu fariisatay kiiskaasi muddo dheer soo jiitamayay oo ka soo bilowday markii muran la galiyay badda Soomaaliya maxkamaddu waxay sheegtay in ay laashay sheegashadii dhulkii faraha badnaa ee Kenya ay sheeganeysay iyadoo dhanka kale sameysay xariiq cusub dawladda federaalka ah waa ay dabaaldegtay waxayna sheegtay inay guul u soo hoyatay dawladda Kenyana waxay leedahay wali kuma qanacsanin xukunkaasi iyadoo waliba dhul baaxad leh halkaasii ku heshay hadaba sidee bay wax u jiraan marka qadiyadan si cilmiyan ah loo gudagalo arrimahaas ayaan geli doonaa insha Allah hase ahaatee marka hore waxaan dib u xusuusanaynaa halka uu ka soo bilowday kiiskan badda Soomaaliya ee muran kale geliyay iyo sida hadba loo soo jilayay ilaa ugu dambeyntii halkan la soo gaarsiiyo qadar 5 ilaa 6 daqiiqo ah ayaa waxaa arintan horey uga hadlay Dr. Xanafi Cabdishiiq Aadan runtii waa mowduuc aad u muhiim ah dadkana in lagu baraarujiyo aad iyo aad u wanaagsan laakiin markaan fiirino waqtiga uu soo bilaawday hadda inta la og yahay Soomaalida ay ka warqabto 2009kii markii heshiiska la saxiixay mashruucan waxa ila tahay aniga inuu ka soo bilaawday markii la fadhiyay Imbigati waa la soconaa shirka Imbigati loogu qabtay Soomaalida waxa la rabaa in la sameysto dad ayaga hoos joogo oo say doonaan ka yeelan oo ayaga u taliyaan oo waxay doonaan u dirsadaan meeshii doonaan ka qaataan meeshii doonaan u diidan ayaa loogu talagalay wali adduunka Soomaarin taariikhdeeda shir 2 sano soconay dhacdooyinka marka meesha ka soo baxay hadii umada dadka wax garadka aqoonta ay mutaabiceeyaan waxa si calan ah madaxweynii waagaas joogay Daniel Arab Moy markaa Kenya joogay waxaan xusuusaa jaamacada Mareykanka ku taalo isagoo la jirka jeedinay qodobadiisa waxa kamid ahaa war waxaan anaga iskale anaga diyaarsanayno ee ujeedada kalaana kaleena si toos loo dhahay intaasna waxa lagu jiraa meesha riyada Imbikaata lagu jiraa anaga Itoobiya waxaan ku heshiinay in maareeyo waddankan aysan Soomaali dowlad ka dhalanin waddankan la kala qaato dhinacaan Itoobiya ka socoto dhinacaan ay Soomaali ka socoto waxaan rabaa qoraalkoodi wax yar in aan tusiyo 19kii bishii 9aad 2003 waxa hadlay oo shir jiraa qabtay wasiirkii petroolka iyo tamarta Norway gabar leedahay Miss Bright gabar leedahay qortay waxay leedahay waxaan rabnaa in aan Kenya ka caawino inaan u qodno badaheeda shidaalka ku jira inaan u qodno ayaan rabnaa hadalkaas goormaa la leeyahay waxa la leeyahay 2003 shirkii Imbigati maxaa lagu balamay in waddankan la kala qaybso la kala qaato sidaas markay taa sheekadii markii nimankii la sameeyay maqaar saarka ahaa 28kii bishii 2006 waxay qoraysaa jariidada Nation in qalabkii lagu qori lahaa in Mombasa laga dajiyo Daily Nation qoraysaa soo wad marka inta markii la sameeyay waxaan rabaa umada Soomaaliye inaan xasuusiyo markii hore waxa la isku dayay 2007-2008 waxa focuska la saaray in Soomaaliya hadda maanta ugu tabar daran tahay in xog lagu muqooni oo la qabsado waa la soconaa duulanka weyn ee Ethiopia ee geeska gees ciidamada ay ku galeen ee ku qabsadeen ujeedadu waxay ahayd awood cudud in lagu qabsado si doon laga yeelo wixii gaareen ilaa jubbooyinka meesha u dambeeyay gaareen ilaa hiiraan wixii ka xagaysay gaareen waxay isbadeen marka in xog lagu muqooniyo taas laakiin bil aksigeeda waxa ka soo baxay wax aan macquul ahayn oo aan la filaynin ayaa ka soo baxay sheekadu dhan way isbedeshay waa la ogaaday in aan xog wax lagu qabsan karin Itoobiyaanka waa ku baabay kidib sheekadii waa la bedelay waxa la yiri sidaan si ka fudaha la sameeyo xog lagu ma qaban karo taqdiidka la bedelay aan soo dhaweey waqtiga aan ugu faa'iideysano 2008 ayaa waxa la abaabulay shirki lagu qabanayay Djibouti lagu qabtay hoteelkii Cambiskis waa hoteelka nimanka wadaada lagu indhay sarcaadi waxaan xusuustaa maalin buu ka hadlay janaq wuxuu leeyahay war meel waxaan joognaa koobka shaaha ee 15 doolar lagu cabayaan joognaa waa wax loogu talagalay shirkaas waxa abaabulay United Nationska Ahmed Walid Abdalla abaabulay waxaan rabaa inaan soo qaato qoraal ay soo saartay qaramada midow naftirkeed ay soo saartay waxay tiri shirkaas waxaan ugu talagalnay 6 milyan iyo bar ayaan ugu talagalnay shirka dib u heshiisinta ee Djibouti lagu qabanay hawshaasna waxa wada oo qarashka bixinaya baa la yiri Norway ayaa number 1 ka ah waa in qofka maskaxdiisa ay la socota why Norway waxaanu qarashay ee u dhiibaysa UN ka u siinaysa si shirkan lagu qabto waa in meesha aan ka fahanna marka taas waxay keentay Djibouti gudaheeda in laga diyaarsado dadkii heshiiskii dhulka badda Soomaali lagu dhici lahaa oo Soomaali lagu qabsan lahaa oo aan waxba kala garaneyn aqoon badan aan lahayn in meesha laga diyaarsado wasiirra laga dhigto resuusere laga dhigto la isu soo aruriyo meeshaas baasha laga abuurey way yahay marka waxaan u soo laabanaynaa heshiiska goorta uu dhacay iyo cida rasmiga ah ee saxiixday horta heshiisku waxa la saxiixay 7 bishii 4 2009kii Kenya lagu saxiixay Nairobi lagu saxiixay waxa meesha ku saxiixnaa oo heshiiska gacantiisa ku saxiixay ninkaan la yiraahdo maanta ee Soomaalidu siyaasiga u taqaano ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ku saxiixnaa hawsha waxaa la waday oo garab taagnaa ninkii ra'iisul wasaaraha ahaa Umar Cabdirashiid iyo wasiirkii badda ninkii la yiraahdo Cabdiraxmaan Ibi iyo wasiirkii maaliyadda Shariif Sakiin iyo Shariif Sheekh Axmed oo markaa madaxweynaha oo soo dirsaday heshiiska marka meeshaas lagu saxiixay kulligoodna waxay hoos tageen oo waxaan dhan dukumentis u saxiixay ninkii la yiraahdo Axmed Weyl Cabdalla marka ay warqadaasi la saxiixay ee kulli maraaxil bay soo martay waan u tagi doonaa ma waxaad ku tilmaamaysaa ka aqoonyahan ahaan heshiis lagu galay in lagu iibsaday badda Soomaaliya ma waxaad ku tilmaamaysaa is afgarad sida markaasi ay sheegeen xubnihii soo saxiixay oo ay ku doodayeen inkastoo xaalado badan ay isbedeleen magacad u bixinaysa haddii runtii heshiiska ma ka soo loo bixisan sima sameeyo afgarad iyo memorandum iyo kan iyo iska badhaasho way heshiis mar hadii la kala saxiixdo oo dad dilikeeda oo dawladda matalay ay saxiixaan waa heshiis wuxuu ahaa heshiis loogu talagalay oo la sugeeyay oo la rabay in badda Soomaaliya dhan lagu qaato on sportna shaqada la bilaabo qoraalka la bilaabo waa diyaar riigagii qodi lahaa shidaalka kulli waxa la sugeeyay kaliya heshiiska waxa ka dareemaysa jaanibka kale ragga culus ee ka socday Kenyaati ka socday wasiirada uu cuslaa Reisul Wasaaraha Kenyaatiga dadkii u cusay dhameeshii joog waxa loo talagalay marka heshiisiisa marka sharciyada gaalada la fiiriyo international law wixii la marka fiirisid wuxuu leeyahay heshiisku sansa macna ma sameeyo magac loo sameeyo laakiin waxa macna sameeyo in saxiixa iyo dadka inayeen dad marka dawladdaas jirta matelayo marka heshiisku wuxuu ahaa heshiis lagu xalaaleysanayo badda Soomaaliya waaga kaasi wuxuu ahaa Dr. Xanif Cabdi Sheekh Aadan markana waxaan gudaha u galeynaa barnaamijka aniga oo soo dhaweynaya Maxamuud Ugaas oo naga la qayb galaya Maxamuud markii hore garanay halka ay wax ka soo bilowdeen iyo maraaxisha ay soo martay arintan hadda waxay joogtaa in maxkamadda ICJ ay go'aan ka gaartay su'aasha ugu horeysa ee aan ku weydiinayo waxay tahay bal markii hore iyada qudheeda maxkamadaasi bal inoo qeex oo tacriif inaga si cidda samaysatay iyo cidda ay hoos tagto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الفتاح هو نبي السلام يا أديك يا ولا له كلا إذا عدى الفرقان يدرس تياش برنامج كبر وحلو قوي يا رب. المحكمة عدالة الدونك مرك قاركون ضدك أي كم عابم بمحكمة الدونك وميت كم إذا لحد اللامات أي ككو منتها يا ما أوقف سنتها وحلو قوي يا رب قرن مذا مذوبي. Soomaalida aragtida leh iyo muslimiintuna ay u yaqaanaan gaalada midowday iyo magacyada la midka waa laan kamid ah lixdaas laamood oo hay'adas iyo maarta ururkaas iyo midowgaas iyo sutugaas u qaybsamo magacu doonaba hal ahaade waa hay'ad kasoo bilaabata ama taariikhdeedu u laabanayso 1920kii oo xilligaas lahayd magaca Permanent Court of International Justice waxay ugu yeeri jireen xilligi UN ta la dhigi jiray League of Nations ta lagu magacaabi jiray magacaas ay lahayd waxa 1946 la bedelay magaci guud maaragtay waxaan qaramada midoobay ay ugu yeeleen League of Nations ta laga bedelay waxa loo bixiyay United Nations sidoo kale waxa la bedelay magaca maxkamadan oo markaas loo bixiyay International Court of Justice loo bixiyay maxkamada cadaaladda adduunka markaa loo bixiyay wixii xilligaas ka dambeeyay waxay ahayd mid kamid ah hay'adaha tirada badan reer galbeedku sida gaarka ay u isticmaalayeen waa aasaasteen danahooda maaragtay ay ugu fushanayeen caalamka kale iyo dowladaha kale maaragtay ay ku sandulaynayeen oo ku gumaysanayeen rabitaanadooda iyo waxyaabaha ay raadinayaan iyo atmaacdooda ay maalinba meer iyo sanadba iyo gobol iyo maaragtay xilliba ay ku xaqiijinayeen oo aalad ay isticmaalayeen intaas ahayd. Maxkamadan sida macluumka ah marka ay dacwad qaadayso waxa fariista 15 garsoore oo ay shardi tahay inuu nin walbaahi wadan ka socdo. Hadda markii ay xukunkan gaarayeen gaar ahaan badda Soomaaliya ma noo sheegi kartaa wadamada ay ka kala socdeen garsoorayaasha? 15ka wad qaadi hadda xilligan maaragtay fadhida ee qudada ka ahi waxay ka soo kala jeedaan 15 wadan oo kamid yihiin Maraykanka, Ruushka, Slovakia, wadanka la dhaho Faransiiska, Marooko, Lubnaan, Brazil, China, Uganda ku jirta, India kamida, Jamaica, Japan, Germany, xataa Soomaaliya mid kasoo jeeda ayaa kamid ahaa qudadii dacwada badda iyo waxyaabaha la xiriira qaadaysay. Marka waa hay'ad kamid ah hay'adahaas tirada badan khaasatan UN-ta ka tirsan reer galbeedku aasaaskeeda ay leeyihiin khaasatan nimankii dagaalkii labaad ee adduunka ku taakroonaaday hay'ad maaragtay aasaaskeeda iyo socodsiinteeda iyo maaragtay wada ujeeddadeeda ay leeyihiin weeye ilaa haddana inta ay jirteen dacwado badan maaragtay oo la xiriirta badaha iyo shuruucda la xiriirta iyo xataa isqabqabsiyo kale oo wadamada adduunku dhex maray soo qaaday. Marka dhan kale markii laga fiirsho waa aalad ka mid ah aaladaha maaragtay xunxun ee ay adeegsadaan dowladaha kala duwan iyo guud ahaan xadaaradda reer galbeedku ay u adeegsadaan wadamada tabarta daran iyo dunida islaamka si ay danahooda ay uga fashadaan kuwa dhaqaale haday tahay kuwa siyaasadeed haday tahay kuwa maaragtay geopolitical haday tahay waa tahay. Intaas tacriif inooga filan maxkamadda. Markana waxaan toos u galeynaa xukunka ay riday maxkamadda, bal waxaad naga siisaa maxamuudow aad baad ula socotay arintaas ee sharaxaadeeda iyo nooca talaabada ay qaaday. Xukunka 12kii bishan ay soo saartay maxkamadani oo ku saabsanaa dacwadii u dhaxaysay dowladda maaragtay federaalka iyo Kenya u dhaxaysay dowladda federaalka oo sheeganaysa inay bad Soomaaliyeed difaacayso iyo dhul Soomaaliyeed iyo dowladda Kenya oo runtii ahayd dowlad maaragtay dhul boob cusub iyo inay qaadato hanti iyo dhul aad u baaxad weyn oo badda ah oo Soomaaliyeed leedahay doonaysay dacwada u dhaxaysay qaaday. Go'aanka ay gaartay marka la soo koobo wuxuu ahaa go'aan kamid ah wadadoodii ku socda go'aamadii hore ee hay'addan iyo hay'adaha la midka ee reer galbeedkuba ay gaari jireen asalkoodu cadaalad darrada ahaa, marka labaadna go'aamada siyaasadeed ahaa, marka saddexaadna mustaqbalka dhow iyo kan fogba u adeegayay danaha reer galbeedka iyo maaragtay cid kasta oo ayaga siyaasadkooda taageersan ama daba dhilif u ah iyo cid kasta oo ayagu ay dano maaragtay waxay doonanba ha noqdeen ay ka leeyihiin go'aan u adeegaya oo markii la sii dabagalo ugu dambaysta mid reer galbeed uu maaragtay isku taageeray ah uu horta ahaa. Faahfaahintiisa markii loo galo waxaa jirtay laba xariiqood maaragtay iyo laba xuduud badeed inay ku kala doodayeen Soomaaliya iyo Kenya inay ku kala doodayeen oo qoloba ay sheeganaysay xariijinta maaragtay calaamadaas iyo halka marta inay xuduudda baddeedu ay maaragtay kasoo rogan tahay ama ay ka bilaabanayso ama ay ku astaysan tahay. maxkamadda go'aanka ee qaaday wuxuu ahaa waxay horta maaragtay guud ahaanba meesha ka saartay wax laala iyo wixii ay ku doodaysay Kenya haddii maaragtay qodob sharci ah tahay haddii ay tahay qodob dhaqaale haddii ay tahay mid siyaasadeed haddii ay tahay mid taariikh iyo wax la soo maray iyo taariikh xore la xiriira wax la wixii maaragtay ay Kenya ku doodaysay horta go'aankooda koobaad oo maxkamaddu wuxuu noqday inay meesha ka saartay oo ay diiday wax saliyaraad leena aysan ahayn arranta labaad ee maaragtay ee ay go'aanka ka muuqatay oo maxkamaddu sheegtay waxay ahayd in waxa la wixii Soomaaliya sheeganeysay wixii ugu muhiimsanaa oo aasaasadkooda ee dacwadu qodobada ay dacwadeedu ku taagnay wax maaragtay ay diiday inuusan jirinin oo maaragtay wax ayada ula muuqday qalad ama ay maaragtay xaqiiqatan in terms of facts ama maaragtay turjumaadoodu ay diiday inuusan jirinin caadiyan marka laba qof loo garnaqayo horta qaadigu wuxuu ku qasban yahay inuu labada qof ee garta dhiibanaysa midkood gartiisa uu meesha ka saaro taas waa wax mar walba lagu qasban yahay qofkii soo haray marka waa laba mid in laga yeelo waa in midda koobaad waxa macquula la dhaho wax kasta oo aad sheegaysay waa sax wax kasta oo qofkii kaa soo horjeeday sheegayana waa been sidaa darteed wixii la isku haystay adaa lahoo adaa saxan oo adaa garle in la dhaho waa qodob waxaa kaloo oo dhici karta oo macquula oo taasu haddaysa dhicin la rabay inay dhacdo in la dhaho waxaad adiguna sheegtayna waa baadil sidii kii ka horreeyey sidaa darteed cadaalad waxay ku jirtaa labadiinan meel idin dhaxaysa arrintaas maxkamaddu midna ma yeelin labadaas oo soomaaliyana wixii dacwadeedaha kumaydan raacin oo wixii umayna xukumin labadoodiina inta meeshii ka wada saartay wax idin dhexeeyabay cadaaladdu ku jirtaa mayso oranin waxay tiri soomaaliya waxay ku doodaysay waa sax sheegashadeedu waa sax laynka ay ku doodaysay iyo xariiqda iyo maaragtay xuduudda ay sheeganaysay waa maaragtay waa waxa saxda ah laakiin annaga oo fiirinayna wax ay u bixiyeen equitable solution ama maaragtay xal in wax la qaybsado ah ayaan waxaan maaragtay go'aanka qaadanay in xariiqdii loo leexiyo dhanka soomaaliya 14 mayl qiyaastii waxa loo leexiyo oo sidaas dhulkaas maaragtay balliciisu 14 mayl yahay ama 22 kilomitir yahay oo maaragtay baddii soomaaliyeed lagu siiyo kenya lagu siiyo waxa loo cuskaday iyo sababta wax lagu sababeeyeyna ay yihiin inay maaragtay wax qaybin iyo maaragtay wax equitable luuqadooda wax maaragtay lagu dhaho wax maaragtay fairness ayadoo cadaalad la fiirinayo arrinta meeshaasu ay ka imaanaysana ay tahay in haddii soomaaliya sida ay rabtay wax loogu xukumo oo qadkeeda saxda loo raaco in wax maaragtay exclusive economic zone-ka ay dhahaan uu ka jarmayo kenya iyadoo maaragtay wax tixgelinta qaadanaysa in ay xukuntay in maaragtay xariiqdii lagu leexiyo dhanka soomaaliya sidaana dhul soomaalidu lahayd iyo bad soomaalidu lahayd lagu siiyey kenya waa wax runtii mandiqa iyo maaragtay caqliga ka fog cadaaladda ka fog cid kasta oo maaragtay oo aan arkay barnaamijkaas ka falanqaynaysay maaragtay falanqayso si caadiya maaragtay barnaamijka judgmentiga maxkamadda u fiiriso oo akhridayna sidaa ay uga falcelisay oo waxaan arkayay niman badan oo reer galbeed ahoo maaragtay dadka professor ahoo waxyaabahaas ku takhasusay oo qoraalle ka sameeyey baan arkayay runtii si cad u wada sheegaya wax maaragtay maxkamaddu ay cuskato inaysan ahayn wax maxkamaddu u cuskatay biyaha soomaaliyeed iyo badda soomaaliyeed ee maaragtay iyo dhulka ay u xukuntay kenya natiijada marka lasoo koobo go'aankani wuxuu noqday ay maxkamaddu gaartay in dhul soomaaliyeed oo lagu qabsaday oo maaragtay la waayey wax muujinaya in dhulkaana aysan soomaalidu lahayn in maaragtay loo xukumay kenya sidaana looga heliyey soomaalidii iyo maaragtay ciddii dacwadaas maaragtay u geysatay looga heliyey oo 2021 dhul soomaaliyu leedahay loogu xukumay waddan maaragtay kristaan oo daris la ah soomaalida sidii 1948 dhacday 1954 dhacday 1963 dhacday taariikhihii ka horreeyey ee dhulka soomaaliyeed lagu kala gooyay dhacday in maaragtay qayb kamida ama chapter kamida maanta runtii ay taariikhdan cusubi ay diiwaangelisay ama aan la noolnahay ama taagantuba ay maaragtay markhaati ka tahay watay halkaas iyo xukunkaas waxay Soomaalidu ku weysay dhul aad u badan ee aqoonyahan Muqtar Ciinaanshe oo arrimaha badda aqoon u leh ayaana waxa uu ka hadlay dhulka Soomaalidu ay ku weysay kamadu markii dambe waxa ay tiri equidistance line ka ama line ka in waxa loo qaloocinaya dhinaca waqooyiga ama dhinaca Soomaaliya in lagu qiyaasay 14 mayl taa macnaheedu waxa weeyaan 14 mayl ayaa loo qaluuciyay dhinaca Soomaaliya ama waqooyiga dabeedna waxa la gaadhsiinayaa halka ay ku dhamaato Soomaali in exclusive economic zone dhibaatadu waxa ka imanaysa marka la gaaro in la gaaro halka ay ku dhamaato Somalia exclusive economic zone la gaaro maxaa la yiraahdo waxa la yiraahdo continental shelf laankii in la qalluuciyay 14 kilometer ama 14 mayl loo qalluuciyay dhinaca waqooyiga ama Somalia wuxuu noqonayaa dhul ballaaran oo dhul badeed badan ayay Kenya qaadanaysaan hadalkii ay maxkamaddu tiri markii aan eegay in ka badan 150 kun oo kilometer square ayay soo ayaa in dhulkeena ka go'ay ama dhul badeedkeena ka go'ay Kenya wixii ay ku andacoonaysay inteedii badneyd way heshay watay aan ku laabto maxamuud ugaas maxamuud inta aanan siin dhageystayaal aaradooda ka soo dhiibtay mowduuca xariiqaasi ay sameysay maxkamadda ICJ ee dhulkaas faraha badan ay ku weysay Soomaalida maxaa ka iman kara mustaqbalka amaba maxaad ku tilmaami kartaa dhagaraha kale ee ku hoos qarsoon shan qodob baan ku soo koobi karaa qodobka koowaad wuxuu yahay xariiq jintan maaragtay lagu leexiyo dhulka Soomaalida waxay si toosa maaragtay durbaba ay u saameeyneysa nolol maalmeedka dadkii Soomaaliyeed ee tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo maaragtay xataa jasiiradaha meesha xarijintaadu maaragtay la marin doono ku dhaw deganaa ee kaluumaysiga ee maaragtay uga shaqeynsan jiray biyahan iyo badan Soomaaliyeed inta ay deganaayeen meesha uga shaqeynsan jiray xukunkan iyo xariiqdan iyo maaragtay waxa ka dhalan doona oo ah inay dhulkeen yaa leedahay ay tahay waxay saameyn toosa ku yeelanaysaa dadka Soomaaliyeed oo kaluumaysatada ah oo qaarkood quutulyoomkooda ka soo saaran jiray badaas iyo biyaha Soomaaliyeed ee Ilaahay maaratay meesha uu ku beeray agaaga. Arinta labaad oo ka dhalan karta waxay tahay dhulkan Kenya bilaash uguma doodeynin, bilaashna la iskuguma haysanin. Qolo walba waxay ogtahay khayraadka ku jira, qolo walba waxay maaragtay ogtahay mustaqbalka uu u leeyahay jiilasha dambe haddii ay fursad iyo awood u yeeshaan inay ka faa'iideystaan dhaqaale ahaan maaragtay wax badan nolosheeda uu ka bedeli karo khayraadka tirada badan shidaalka ee halka dhulka Kenya loo xukumay ama la isku haystay dhex fadhi ama ku jira ama laga helay ama meelaha qaarkood ilaa hadda maaragtay baaritaan ay ku socoto. Marka mustaqbalka saameynta labaad ama maaragtay waxa labaad ee uu ku yeelanayaa waxa weeye khayraad Soomaaliyeed ee jiilasha soo socda iyo mustaqbalka Soomaaliyeed ay u aayi lahaayeen ama ku taami lahaayeen inuu maaragtay go'aankaas iyo arintaas iyo dhulboobkaas uu meesha ka saarayo maaragtay uu noqonayo sidii Soomaalidu taariikhahaas aan soo sheegay dhulal badan oo ay lahayd ay ku weyday inay maaragtay midkaana sidaa ugu weyday wax kastoo faa'iido ah dhul iyo maaragtay hanti aad leedahay oo mukurtaa oo lahaydna ay ku waayayso. Qodobka saddexaad ee ka dhalan kara arintaas maaragtay mustaqbalka wuxuu yahay waxay arintani ama go'aankani maaragtay uu albaabka u furi karaa dhulboob cusub oo maaragtay hadii koob lagu soo qaado badda Soomaaliyeed oo ay u muuqato adduunka ula muuqato dowlad kasta iyo cid kastoo maaragtay madaqadan degan ama xadbadeed ku soo dhawaada la Soomaaliya inay maaragtay muran geliso iskuna daydo inay maaragtay qaadato ama goosato qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya ee runtii bad aad u dheer leh. Arinta afraad waxay tahay oo iyaduna maaragtay ka dhalan karta go'aankan maxkamadda iyo dhulboobkan Kenya dhulka Soomaaliyeed loo xukumay waxay dhiirigelinaysaa ama qayb ka qaadanaysaa dadaallo isi soo tarayay waayadan dambe dad iyo fogfog iyo dowlado fogfog maaragtay xataa waxaadu nala lahayn bal ahaan ay isku dayayeen ama u ololeynayeen in qaybtan exclusive economic zone-ka ee badda Soomaaliyeed la yareeyo meesha 200 oo neutral meel waxay tahay ay dhahaan in maaragtay laga dhigo wax maaragtay 100 neutral meel oo kale wax saas oo kale ah dood saas oo kale abaa jirtay dhowr sano maaragtay ilaa hadda muddo laga joogo soo bilaabatay waxay xukunkan uu qayb ka noqonaya ama dardar gelinaya ama dhiiri gelin kara dadaalladii noocaas ahay ee loogu jiray in maaragtay badda Soomaaliyeed bal la ceedi xataa hadii loo kala goosto in dhererkeedii xataa maaragtay la jaro ama la yareeyo ama maaragtay qayb ka mid ah laga bixiyo gacanta iyo awoodda Soomaalida laga bixiyo. Arinta shanaad runtii uguna khatarta badani waxay tahay intii dacwadani socotay waxaa dooda qolyahan Soomaalida ee daba dhilifka qayb ka ahaa aqoonsi ay maaragtay aqoonsanayaan xariiqdan gumaystuhu sameeyey ee xuduud beenaadka ah ee dhulkii Soomaaliyeed uu kala jaray ayagoo u isticmaalaya baseline iyo maaragtay aas lagu jaangooyo xadka badda ayagoo u isticmaalayay waxaa marka doodooda iyo hadalladooda iyo qoraalladooda ku cadayd aqoonsi ay aqoonsanayaan oo ay wax ku goosanayaan oo ay maaragtay wax ku salaynayaan xariiqda beenta ah ee barrigii Soomaaliyeed uu kala gooyay ee maaragtay gumaystuhu sameeyay Kenya dul Soomaaliyeed iyo gobollo Soomaaliyeed iyo dul Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliye ay sida ay ugu qaadatay marka saameynta ugu badan oo waxaan aaminsanahay in ay arrinta tahay oo go'aanka badu uu yeelan doono oo ay noqoto mid legally iyo marka nidaamka caalamiga iyo la fiirsho in ay noqoto arrin xalaalaysay xuduudihi iyo maaragtay xariiqihi gumeysiga xariiqay iyo dhulka Soomaaliyeed ee la qayd maaragtay la qaatay xoog lagu haystay mid wuxuu kumaysa Kenya iyo wadamada la midka inay arintaasi tahay dhigistayaal wali waxaan dhex maqoorayna barnaamijka diirada jimcaha oo aan maanta kula fagurayna go'aanka maxkamadda ICJ ay ka gaartay kiiski badda Soomaaliya inta aanan si socon aan siiyo qaar ka mid ah dhigistayaasha oo aaradooda ka soo dhiibtay mowduucan dal iyo dibadba assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salmaan maxamed oo jooga degmada Rakeenley muran badeedka Soomaaliya ee Kenya u dhaxeeyay hay ubadatay dalka Kenya oo 420 laga siiyay Soomaali badan oo dabaala oo wax ma karada oo gacmaha taagtaaga waan guuleysanay horumar aan gaarnay cadaalada helnay maxaa cadaalada 420 la siiyay Kenya cid ka hadlayso siyaasi ka hadlaayo siyaasiyiinta umeyo siyaasiyiinta wadanka jooga xaraash waxay rabaan wadanka inay xaraashaan wax kale uma socdaan walaahi billahi wax laga xumaado waaye أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وحاردكو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدي أرسو النقضاء فكر كيغوكو أعدن أمرهي كيغوكو أعدن دوداني ما تاغن لغاقهد لأيي كيس قبض داي ودحي دولة دها صوماليا يكينيا ورينا نقو حانو أركا إن داد بداني أي كسر مين وداد بداني أي كل يحدين حقيقة دلبتا إيه چرتا إيه حدا dad badani waxay u arkayaan in Soomaaliya ay guul gaadhay balse aniga fikraddayda markaan ka hadlo waxaan qabaa in aynu ku hungownay ugu horeen waxaaba qalad ahayd ba in marka hore loo tago oo la yiraahdo gaal ayaa waxaan kala saaraya wadan kale oo gaala ah waxaan qabaa anigu niman shantaad uu ka reebay sharci kaama reebay ay Soomaalidu ay ku mahmahaday awl horeba nimanka dhul iyo dad bay nagaga maqnaayay imkana sidii aynu biyeheena aynu soo cushan lahayn wa inaynu falugeeda aynu qabanno oo aynu galo waxa kaliya inuu ku difaacan kareynaa waxa weynoga xarigay Ilaahay qabsana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan wa salaami ya digestiyasha ee shaqalaha idaacatu furqan ilaahay hana wada barakeeyo hadan ka hadlo fikirkayga ka dhiibto arinta badda wala ogyahay badda Soomaaliya meesha ay ka soo bilaabato iyo meesha ay ku dhamaato cid xog ku qaadan kartana malahan Kenya si kastaa wax u sheegato assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magaceygu Abu Ibrahim oo jooga degmada Baraawe hadaan fikradeed ka dhigto Kenya waxay adeegsatay ku qabsa ku qadmaysay Kenya badeedni oo moodood ku jiraan bay dood gelisay murum gelisay maxkamadda adduunka maxkamad gaaleedkan ayadana waxay sameysay waxay aniga aan ka filayn hadaanay dad muslimiin awl bogaal aniga wax ahsan iyo ambo inay lehayn aniga waa ogeynay waxaan ka filaynaa way dhaadeey barubar Kenya badeen waa loo jiray assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Kufridiid waan salaamayaa idaacadda islaamiga al-furqaan iyo shaqaalaheeda dhamaan ilaahay haydan barakeeyo hadii aan barnaamijka u gudo galo aniga waxaan oran lahaa dawladda gaalada ee Kenya dantii ay lehayd way gaartay dantii ay lehayd waxay ahayd qaadada waxa jirta oranaysa wax badan codso si aad wax yar u heshid waxa weeye dhul badan bad badan bay naga cod iyo sheegatay si ay u hesho meter square ka hada loo xukumeeyay waxaan u maleynayaa gunooyin badan oo shidaal inay ku jiraan meesha ayada ay qeyraad badan intaasan oga baxaya jazakumullahu khayran ahsanallahu ilaykum kuwaasi waxay ahaayeen qaar kamid ah dhageystayaasha qaar kale oo dhageystayaasha kamid ah ayaan fursada iyaguna siin doona aan ku laabto maxamuud ugaas maxamuud madaxda dawladda federaalka ah waxay sheegeen inay guul tahay go'aanka ay gaartay maxkamadda waliba waa ay dabal degeen abdirahmaan abdishakuur oo kale oo hadda ka hor yiri waan ku qaldamay saxiixii badda dadka Soomaaliyeed ay cafiyaan hadda waxaaba uu leeyahay waan ku saxnaa waana inta lo la idhisa sida madaxda reer galbeedka oo kale maxay kula tahay sababta ay dawladda federaalka u farxday horta nimankan waxaa jira dhaqan ay leeyihiin oo ah markasta oo Soomaalida wax gaaraan oo maaragtay ay Soomaalidu dhaawacanto oo runtii wax mustaqbalkeeda saameyn adag leh kulhu ay ku dhacaan inay dabaal degaan horta dhaqan bay u leeyihiin ciidamada Itoobiya markay caasimadda Soomaaliya soo galeen way dabaal degeen nimankan maaragtay dawladahan federaalka waxa la midka madaxda ka ahaa xilliga way dabaal degeen Amison markay soo gashay way dabaal degeen oo maaragtay dhulka Soomaaliyeed shan iyo muddo hadda 16 sano si maraysiya ka badanba gumeysiga ku jiro dadkanagina la yinaa khayraadkanagina maaragtay boobka dhinacooda ka ah Mareykanka iyo xulafadiisa iyo calooshadu shaqaysayaasha oo markay waddanka soo galeen way dabaaldegeen Kenyadaas laftigooda markay waddanka soo gashay way dabaaldegeen cid kasto oo Soomaali cadaw ku u markay dhul Soomaaliyeed soo gasho ama wax Soomaaliyeed ay qaadato way dabaaldegeen marka dhaqanka horta waa dhaqan ay leeyihiin arinta labaad waxay tahay waa niman wax kasto oo dharbaaxo kulul oo ku dhacda aan ahayn ay guul u tahay waa niman bahdilmay sidii cid kasta ay u bahdilaysay qabkoodii iyo hankoodii uu meesha ka baxay wax sariig ah iyo maartay wax dannima ah iyo waxana oo ay leeyihiin aan maartay uusan jirin oo wax u haray uusan jirinin waa niman maanta ku faraxsan dhul Soomaaliyeed oo la isku haystay 120 kamid ah in maartay wadan kale oo shisheeyo loo xukumay niman ku faraxsan oo runtii ayagu guulo arka 80% dhulkii Soomaalidu lahayd inay maartay loo soo celiyo niman maanta guulo arko oo ku farxay weey arinta saddexaad waxay tahay waa runtii niman aan dan iyo heelaba kala hayn wax kuleel iyo qaboobana aysan ku haynin dhul Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed oo la qaato wax waa niman maaragta ay isugu mid tahay waxa u daliilkaana waxa weeye horta badiyaha ay bixinayaan oo kuwan hadda meesha jooga oo guul baan gaarnaylo badiyaha ay bixinayaan oo afartaha oo ay saxiixayeen oo Itoobiya ay u saxiixayeen ma kala garanay anigu cid ii kala sheegaysana kartana ma arag ilaa hadda farqiga u dhaxeeya in Itoobiyana badii la siiyo loo saxiixo Kenyana loo dabaaldego xataa haday runtahay in laga guuleystay in loo dabaaldego macnaha aqaligaas iyo guushaas iyo macnaha dabaaldegaas wuxuu ku saleysan yahay runtii waxaan fahmi karo ma ahan marka nimankaasu waa niman maaragtay runtii sidaas ah arinta kale oo labaad oo meesha taala waxay tahay shakhsiyaadka hadda hormuudka ka ah doodan iyo xukunkan iyo maaragtay oo Soomaalidan maaragtay matalayna lahaa sida midkan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka oo kale waa shakhsiyaad ay cadahay Soomaaliduna ku taqaan wax qadiyado ay leeyihiin inaysan jirinin Soomaalinimana aan aaminsanayn wax ka sheegay wax ka soo kaytoonan aan aaminsanayn tusaale ahaan waxa igu maqaala ah Hebel Mahdigaanu inuu mararka qaarkood ka mid ahaa qudaada jigjiga fadhida ee axmaaradu ay u isticmaali jirtay inay dadka Soomaalida xabsiyada ku gurto kasiyo hor xilligaas wuxuu ka mid ahaan lahaa waxaan maamulkan daba dhilifka hay Soomaaliland loogu yeero dadka maaragtay ee doorashooyinkiisa iyo waxyaabaha la midka gacanta ku hayo kamid ahaa maanta waa ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya waa nin maalin walba maaragtay geed harsanaya waa nin maalin walba meel ka qadaynaya waa nin wax maaragtay wax qadiyada oo uu leeyahay iyo wax Soomaalinimaha uu aaminsan yahay aysan jirinin sidaa darteed wuxuu ku qasban yahay wax kasta oo maaragtay asaga sawir fiican buu ka bixinaya uu isleeyahay inuu asagu u isticmaalo walaw xaqiiqaduba ha ka soo horjeedo ama ciddana ugu jirta ama yeesan ugu jirinin marka waa arin ay ayagu si maaragtay siyaasad ahaana ay uga faa'iideysanayaan danahooda maaragtay gaarkooda iyo rabitaankooda gaarkoodana ay ku fushinayaan xaqiiqatana wax guula oo ameesha ku jirta aysan jirin iyo wax loo dabaaldego tusaale hadii 100 neef oo geel oo ku xareysan nin kugu qabsado dadkuna wada yaqaanaan inay 100 neef oo geel oo geelaagi yihiin ninna idinkala xukuma faajir oo u xukuma ninka 20 halaagoo geelaagi kamida aqliga saliimka iyo qof caafimaad qaba kuma fakaro inuu maaratay qof ninkaas u dabaaldego oo uu maaratay isu muujiyo ama isu arko nin maaratay guul gaaray oo maaratay cadawgii ku guuleystay inuu isku arko waa nin runtii tacsi u taalo waa nin maaratay hadii dannimo iyo aqli iyo garaad ku jiro ay ahayd markaa inuu u xirxirto sidii dhacba lagula kacay dhacaa lagula kacay uga falcelin lahaa waxa ka maqan yahantida ka maqan maaratay uu maaratay ku soo ceshan lahaa awoodda iyo xoogga loo sheegtay uga jawaab celin lahaa waa tahay maxamud laakin Kenya oo kale waxay leedahay kuma qanaacsanin go'aanka maxkamadda iyada oo waliba heshay dhul badan arintaas maxay tahay fasirada laga bixin karayo waxaan aaminsanahay si kooban aqbalaad la'aanta iyo maaragtay jawaab falcelinta ay ka bixisay go'aankaas Kenyadu waa wax maaragtay af Soomaali ahaan lagu soo koobi karo inuu yahay kiisas ka waar waa arin marka koobaad horta ay isu tusayaan maaragtay niman xaq u doodayay sidaa darteed xaq darro lagula kacay inay isu tusaan marka labaad waxay isku dayayaan inay xalaalaystaan oo maaragtay boorisku qariskaas ay ku xalaalaystaan dhulka Soomaaliyeed iyo biyaha Soomaaliyeed ee loo xukumay kibirka iyo gardarrada iyo cadaalad darrada lagu siiyay inay ku xalaalaystaan marka labada qodob baasi kooban lagu soo koobi karaa waa tahay maxamuud marka badal laga yimaado waxaad la socotaa Kenya ee dhul ballaarsigeedu aad buu u badnaa xagga bariga marka la fiiriyo silig iyo xuduud hor leh ayay sameysay oo xitaa ay soo gaarsiisay degmada balad xaawo ee gobolka Gedo waxaadna la socotaa juqraafiga badda iyo bariga in uu sii muhiimsan yahay bariga marka maxay kula tahay sababta arintaasi meel looga soo qaadi waayay oo dacwad loo geyn waayay oo looga hadli waayay iyadoo xataa dadka balad xaawo iyo ay aad u barnaamijeen oo kenyaatigii ay soo galeen qayb ka mid ah magaalada arinta bariga horta waxaan aaminsanahay qolyahaanu ayagu maaragtay waxdanu ay ka leeyihiin ma jirto waxaana ku cad taariikhdooda hadalladooda iyo khudbadahooda waxaa ku cad dhulkaas inay u aqoonsan yihiin dhul Kenya leedahay aysan dhul Soomaaliyeed u aqoonsanayn maalin inaysan ku tala jirin inay wax dooda iyo wax gara iyo wax dagaala ka galaan inaysan ku jirinin khudbadahooda ku caddahay hadalladooda ku caddahay waxay ku caddahay dhaqankooda guud iyo maaragtay waxyaabaha maaragtay ay aaminsan yihiin iyo xeerarka iyo qawaaniinta ay maaragtay hadiyad jeeraale ay maaragtay ay marjac u ayaga ayaga hadii laga soo kaco dalka Soomaaliyeed waxaad moodaa dadkii Soomaaliyeed ummadii Soomaaliyeed ayadu waddankan lahayd dantana kalahayd gartana u lahayd ayadu inay ka hadasho waxaad moodaa maalin walba maartay in program cusub lagu mashquuliyo laguna ilowsiyo 150 program oo kale oo taagan oo ama lamid ama ka sii muhiimsan arinta goonida oo taagan waxaad moodaa hadda in maaragtay la aqbalay si guudba dad yar mooyaane arinta ah dhulkaas uu dhulkiin qaadatay inuu yahay waxa dalaga qaban karaan ay jireen waxaad moodaa dad badan oo Soomaalida ka mid ah inuu arinta aqbalay ama liqay ama maaragtay lagu sandileeyay ama maaragtay qusba uu ka joogaba intiisa badan baad moodaa marka Soomaalidiina ama waxyaabaha taagan oo sida go'aanka maxkamadaan oo kala aba ka indhatiray iyo waxyaabo lamid ah ama waaba dad qus joogaba qayb badan oo ka mid ah ama qayb badan oo ka mid ah waa dad isdhiibay oo aaminsanba wax laga qaban karo iyo maartay wax gacan oo laga geysan karo inuu si jirin arrinkaas ay tahay Kenya in faraha looga qaado dhulka ay sidaa ku qaadato gabagabada ayaan ku dhownahay bal markana aan siiyo qaar kale oo kamid dhageystayaasha iyo dareenkooda ku aadan go'aankii maxkamada ICJ Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Abu Abdullah oo Soomaaliya markan ka hadlo qadiyada Kenya iyo Soomaaliya badda Kenya ay ku qabsatay Soomaaliya ay ku qabsatay ayaantaan oo dhan oo idin kala socday laga soo bilaabo dowladda Shakhliif waxa ka muuqatay Kenya horey horan baa inay qaadato waxaysan lahayn oo ay u xukuntay maxkamad gaaleedu qoliyaha hadda meesha jooga oo ay hadda faraxsan yihiin oo ay ku faraxsan yihiin dhulkooda qayb ka mid ah in gacantoodu ka baxay inta ay ku faraxsan yihiin oo hadda ay bariyaha arkaysay waxa way orodkooda qadhaxdooda in la fariisan lahayay maxay ku farxi lahaayeen waa wax waliba la qaatay marka intaas ayaan aad baan ugu xumahay inaan ku faraxsanay Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalaha al-Furqaan jazaakumullahu khayr al-jazaa fursadana siideen inaan raayigina ka dhibino boobkan ummadda muslimiinta meel walba joogta caalamka gaal ku haydo haddana sharciye iyo waxaan jirin oo mar hawaabin ah hawada ay noo soo marinayaan dadkeenina ay ku lumeen dad munaafiqiin iyo dad ilaahay diintiisa ka baxayna ay hoggaaminayaan ayagana loo doon fadhiyo sharciyadoodii iyo qaybinteedii marka waa iska lugooyo hadii aan ra'yi ka dhiibto aniga oo barnaamijka aan u soo noqdo waxaan aaminsanahay in waxaan wax ka jiray is jirin nimankan badan birigaas ay maalayhiin mahay badan waligoodba inay iska fadhiyeen wax xirwaan ka qaadanayeen wax xirwaan ay ka qodanayeen cid ka hortaagan ay soo jirin hadii ay ka hor istaagay waligoodba xukuumo salaam ah dhulkan kama talin oo lama xisaabta bangaaladan marka ma ku way abuureen ilaa lixdameeyadii waxay sheegayeen dowladda ku sheegay ilaa ay haddoo kuwaana ka sii daran oo waxay yihiin la aragba oo ku war ka liita miyaa la xisaabtamay mase wax ku og masoo wax u diidi kara marka waa la isku ciyaaraa ciyaar bay wadaan gaalo laakiin anigu waxay la tahay inaan ciyaartaas lagu kastoomin dadkana waa walunsan yihiin inaan la sii lumin baddan iyo dhulkan iyo cirkan intaba gaalo in laga celiyo maahe cid ay ugu rabta fasax iyo cid ay sharciyan ugu rabto iyo cid ay maxkamad ugu rabto midna ma jiraan laakiin waxbay qaldaayaan qaladkaasna dad badan oo muslimiin ah ayaa run mooday marka waxay la taaniga wax dacwo leeyahay ma jiraan nimankan dhul ay haystaan iyo dad oo ka muhiimsan badda dhulka iyo badda waxaa ku muhiimsan ummad muslimiin ah oo shahaadeynaysa oo tukada ayay xuquuq ku haystaan baadka qaadaan ay banaysteen cirdigooda iyo sharaftooda dadkaas in laga soo dhigo baddana markaas ayaa loo gudbi doonaa laakiin wax ka jira male dacwo iyo waxbaa maaragtay lasoo dhiciyey iyo waxbaa la siiyey iyo waxaasoo dhan waa dhiladhoogay marka insha allahu tacaala ummaddan waxay u baahan tahay halgan xoog mooyaane wax kale ma jira meel laba ma jirto gaal waxaan laleeyahayna waa khiyaaro sidaa laa jiraan waxaan laysa walwaala lala boodbooda waxaanwa meesha wax ku jiraa ma jiraan haba yaraatee meeshan waxaan leenlahay sidaa uu sheegay macnaha muslimiinta iyo amiirka uga hadlay xafidahullah inaan waxbalasoo dhawan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu walaalaan fugaan iyo diidan salaame wayn guheri haddan berihii kasmaayo anii leelay sheegas ha dareer asley meeska haytaas marka halka dareero kenya hay arhoy duuduun sidii banta dhun halku gaado hal arhoy gaarisa gobolka ganafdi adagna batiba iyo maalaamu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib kenya weli dabcaas 150,000 oo skweerobada iyadoo la siiyey weli meeshan kuma harin weli waa diidanta wax kala sii gaal weliis adduun kama dhargo ilaa ciid unbaa dhajisa marka fikirkeyga saas baa u dhiibtay asalaamu calaykum waraxmatullahi waa xagaag kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha oo aaraadooda nagala soo wadaagay baraha internetka ugu dambeyntii maxamuud ugaas waxaanu ka soo hadalnay arintan ee kiiska badda iyo meesha uu ka soo bilowday taariikh ahaan maxkamadda ICJ iyo waxa ay tahay go-aankii ay gaartay cidda go-aankaasi uu maslaxadda u noqday oo kenya ah dabaaldega dowladda federaalka ah aaraada dhegeystayaashana waad aragtay xalka muxuu yahay ummadda soomaaliyeed ee la boobayo berigeedii iyo baddeediiba maxaa u xal ah si kooban dadka soomaaliyeed waxaa la gudboon baddooda la boobay maanta inay soo ceshadaan xoogna ku soo ceshadaan dhulkoodii kenya ay boobtay 1963 inay xoog ku soo ceshadaan dhulkoodii itoobiya ay boobtay inay awood iyo xoog ku soo ceshadaan kii maaragtay faransiisku gooyay inay soo ceshadaan inay maaragtay noqdaan dad hantida ilaahay siiyey ku dagaalamaya qiira u hayso ogsoon oo maaragtay ku baraarugsan adduunkan maanta maaragtay la joogo inuu yahay adduun kii waxa uu leeyahay ku dagaalamana faraha looga qaadayo kii ku dagaalami waayo oo khiyaali iyo waxyaaba maxkamadda cadaalad adduunka lamid iyo been iyo waxyaaba noocaas iska dhaadhiciyaana uu maaragtay intii yareeda uu haystay oo faraha uu iga qaada uu lahaa looga daba tagayo oo aakhirka meel maaragtay bacaad cilla ah la soo taagayo marka ummadda soomaaliyeed waxaa la gudboon waxa ay leedahay iyo dhulkeeda iyo badaheeda horta inay ku dagaalanto dariiqada keliya oo arrintaasu ugu suurtagelaysaana waxay tahay nidaam ay leedahay oo soomaali ah oo islaami ah oo maaragtay mustaqbalkeeda iyo khayraadkeeda iyo siyaasadeeda iyo cawaaqibteeda dan kale inay ku dabafaysho taageerto dhaqaale ahaan u taageerto ciidan ahaan u taageerto siyaasad ahaan u taageerto ay daba istaagto oo ay maaragtay cod u noqoto iyo maaragtay garbo uu maaragtay ku tashado ku duula ay u noqoto sidaasna mustaqbalkeedii iyo khayraadkeedii iyo badaheedii iyo dhulalkeedii iyo siyaasadaadkeedii ay maaragtay ku badbaadsatay iyo mustaqbalka jiilasheeda haddaysan saas yeelinin waxaa maaragtay hubaal ah oonaysan cidna shaki uga jirinin berri in maaragtay 150 kilomitr cid kale loo xukumi doono saa dambana 500 kilomitr cid kale loo xukumi doono saa kuunna maaragtay maraykan iyo shiinays iyo maaragtay iyo ingiriis ay ku loolami doonaan guud ahaanba xeebta soomaaliya oo kala qaadan doonaan berrigii soomaaliyeedna sidoo kale maaragtay gobollada hadda jubbaland loo bixiyo kenya lagu dari doono somalilan iyo puntland iyo waxyaabaha lamidka la itoobiyaanayn doono inta kale maaragtay gobol gobol iyo tuulo tuulo loo raacin doono sidaasna soomaalidu ay taariikhda ugu geli doonto andalustii labaad ama tii saddexaad ay taariikhda ugu geli doonto waxaan aaminsanahay waddada keliya oo soomaalidu arrinta ay uga hortegi doonto inay tahay inay mustaqbalkeeda ka fagarto oo maaragtay odayaasheeda iyo maaragtay waxgaradkeeda iyo maaragtay dadka caqliga uho ay garowsadaan waxa soomaalida maanta hortaagan ee madaxda u sheegaya inay yihiin dhalanteed iyo hoosaasis iyo maqaarsaar wax dan oo ay leeyihiin aan ka shaqaynaynin cid kasta oo cadowho ku soo duushayna gacansaar la leh jecel walaalala ah isku diin ay yihiin runtiina door bidaysa in maaragtay cid kastoo cadowga soomaalida ahu ay guulaysato halkii soomaalidu ka guulaystaan wax maaragtay haybada aan lahayn wax dadnimo aan lahayn wax qaba aan lahayn wax runtii ay u istaagaan oo aaminsan yihiin oo qadiyada aan lahayn marka soomaalidu mustaqbalkeeda ha ka fakarto maamul islaami ah oo ay leedahay baajira oo maanta maaragtay aasaasan oo gobolada wadankii kamida ka taliye waxaan aaminsanahay in ay maaragtay ay taageero dhan kasta la garab istaagto oo Kenya iyo cid kasto oo maaragtay lamid ah oo dhul Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed haysatana oo aan aaminsanahay inuu yahay cid kaliya ah ee maanta awooda u leh xilliga ay doonto meesha ay doonto inay dhaawac iyo dharbaxa adag uga dhufato tuuladii iyo gobolkii iyo magaaladii ay doontana ay maanta ka soo ceshan karto aan aaminsanahay marka Soomaalidu awooda ay leedahay ha garato madaxdeedu iyo maaragtay dadka danteeda ka shaqeynaya meesha ay ka jiraan ha dareento waxyaabaha lagu wareerinayo khiyaaliga heeshantii sanaba mar loo soo dhinsayo ha ku baraarugto xaqiiqadooda iyo waxa ay yihiin waa tahay dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka diirada jimcaha oo maanta aanu ku falanqeynay go'aanka maxkamadda ICJ waxaana naga qayb galay aqoonyahan maxamuud ugaas tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون